geçerken bir hoş oldum, sarhoş olmam diyordum. Ben şimdi berduş oldum, bu gece meyhanede. İçerken bir hoş oldum, sarhoş olmam diyordum. Ben şimdi berduş oldum, unuttum her derdimi. 3-5 kadeh içince gençliğim harap oldu. Bir vefasız sevince unuttum her derdimi. 3-5 kadeh çekince gençliğim harap oldu. Bir vefasız sevince. Bana berduş diyorlar, derdimi bilmiyorlar. Her gün içtiğim için sen aşıksın diyorlar. Bana berduş diyorlar, derdimi bilmiyorlar. Her gün içtiğim için sen aşıksın diyorlar. Unuttum her derdimi, 3-5 kadeh içince herkes pişman olurmuş. Bir vefasız sevince unuttum her derdimi, 3-5 kadeh içince herkes pişman oluyor. Bir vefasız sevince.